Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a fatyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Hát szervusztok ti, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze 3-tól 5-ig, így vasárnap. Nagy Pásza Volcs kollégámmal együtt köszöntelek titeket. Én Pesér Robert vagyok, és fogyatékosokról szóló filmeket fogunk nektek sorba venni és ajánlani. Olyan filmeket, amelyek szerintünk a legkiválóbbak valaha, abból is szám szerint 10-et szokásunk szerint. A fogyatékosokról mindig hálás dolog filmet csinálni, főleg, hogyha Oscar-díjat szeretnél kapni. Már is ajánlgatják Sean Penn-nek a nevezetes filmjét ma SMS falon. Jön. Igen, lesz, szerepelni fog, nem árulunk el titkot. Tehát itt kiváló színészeknek van lehetőségük arra, hogy megmutassák a tudásuknak a legjavát. És szinte egytől egyik kiváló színészek lesznek azok, akik életre keltik ezeket a fogyatékos hősöket. Mindig bajban vagyunk, mindig zavarban vagyunk, amikor fogyatékosokkal kell egy térben lennünk, mert nem tudjuk, hogy főleg csomó esetben nem tudjuk, hogy így hol kezdődik a fogyatékosságuk, és hol végződik, és egyszerre bűntudatunk van azért, mert mi nem vagyunk olyanok, vagy olyan szerencsésnek érezzük magunkat, és ezt rettentően nem tudjuk kezelni, és akkor a bűntudat így megbénít minket, nem merünk rájuk nézni, nem merünk a szemükbe nézni. Nem tudjuk, hogy ez a fogyatékosság ez mi. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valaki teljesen le van bénulva, nem látunk gesztusokat az arcán, akkor azt gondoljuk, hogy nem munkál benne értelem, pedig sok esetben csak le van gátolva az értelmük a testükről, vagy le van szakadva az értelmük a testükről, de oda bent a fejükben ők ugyanolyan értelmesek, mint valaha, vagy mint mi. Csak nem képesek, tehát el lettek vágva a testüktől, és nem tudják ezeket gesztusokká formálni, vagy szavakká formálni, és mi azt gondoljuk, hogy ők növények, de ők nem növények, hanem ők emberek oda bent valahol, ahova mi nem jutunk el, és ő meg nem jut onnan ki, és ettől rettenetesen rosszul érezzük magunkat, nem tudjuk, hogy ezt most hogyan kéne kezelni, és feszengünk, és legszívesebben elsüllyednénk, és legszívesebben már bánjuk azt is, hogy ilyen egészségesek vagyunk, és persze közben örülünk neki, hogy milyen egészségesek vagyunk, és nem jártunk így, ami miatt azonnal bűntudatunk van, és ami miatt azt is megbántuk, hogy megszülettünk. Meg az is eszünkbe jut, hogy mi is bármikor járhatunk így. A Robi most rögtön a legradikálisabb fogyatékosságba kezdett bele, a Logdin-szindrómába, amikor belül az ember értelme ép, de a teste lebénult, de azért másféle fogyatékosságokkal is foglalkozunk, például a vaksággal. A mai műsorban. Kedves hallgató, Darth Vader-t akarja a listán látni, tekintette, hogy nem volt se keze, se lába. Tehát, hogy a Darth Ez Vader így van, és de ott gépileg őt kisegítették. Igen. Tulajdonképpen egy rokkant, és ráadásul meg pszichopata is. Tehát, erkölcsi fogyatékos. Erkölcsi és testi fogyatékos egyaránt. A nagy úr. Szóval olyan filmekről fogunk beszélgetni, amelyekben fogyatékos hősök küzdenek az ő nagyon nehéz sorsukkal. Nem nagyon tudjuk ezt a nagy a kísértés, hogy rendszert lássunk, vagy értelmet vetítsünk a sorsba, és megmagyarázunk, meg akarjuk magyarázni, hogy miért is jártak ők így, ahogy jártak, miért, mivel váltották ki, vagy az ő sorsuk hogyan érlelte ki azt a nyomorúságot, azt a tragédiát, amiben ők belekerültek. És azért akarjuk minden áron érteni és értelmezni az ő helyzetüket, meg a sorsukat, mert attól biztonságban éreznénk magunkat, azt éreznénk, hogy velünk ez nem történhet meg, velünk biztos nem fog megtörténni. De az értelemnél talán még fontosabb gyakorlati kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és ezek a filmek ebben is segíthetnek, hogy az ember szokja ezt a helyzetet, és átgondolja a saját viszonyulását az ugyanúgy emberi méltósággal rendelkező fogyatékosok felé. Nincs értelme. Nincs semmi magyarázat. Ez a legszomorúbb, és a legszörnyűbb, és a legborzasztóbb. Ezen a világon nincsen igazság. Lehetséges, hogy van egy másik világ valahol, talán van, talán nincs, jó lenne hinni, hogy van, ahol az igazság helyreáll, és kiegyenlítődik ez a bizonyos mérleg, itt ebben a világban nincs igazság. Érdemtelen és méltatlan szenvedés. Az van ebben a világban, nem igazság. de nem ennyire nihilisták a filmek, mint ahogy most Robi felfestette őket. A legtöbb hősünknek sikerül értelmet találnia és a szerepet lelni a világban. A pszichopaták nem érzik rosszul magukat, ezért is megéri pszichónak lenni, írja a kedves SMS író, és egy smiley-t bigyáztatta a végére. Az az igazság, hogy a fogyatékosok világa az nagyon-nagyon-nagyon zavarba ejtő, és nagyon magas labda egy filmrendezőnek. Tehát, hogy ezek... valahol már-már a tisztesség határán van fogyatékosokról filmet csinálni, mert hogy így igazából a rendezők mindig könnyeket akarnak facsarni, és mindig megrendültséget akarnak. El is kell rontani, Robi. Igen, de fogyatékosokkal viszonylag könnyű. Tehát ez olyan, mintha egy ilyen... nagyon, tudod, hogy vannak olyan teniszezők, akik ilyen nagyon nagy teniszütőkkel szeretnek teniszezni. Én az olyanokat mindig lenézem, mert azzal nem kunszt, ugye. De hát ez valami ilyesmi, nem? Tehát, hogy ezzel ekkora ütővel nem kunszt eltalálni a labdát, így állok hozzá. De sokszor azért nyálba fullad, főleg bizony, a Hollywood készítik. Bizony, és ennek kell látni a másik oldalát, hogy olyan mennyiségű rossz film készül fogyatékosokról, hogy nagyon nagy kihívás jó filmet készíteni fogyatékosokról, és általában a legjobb filmek, a fogyatékosokról szóló legjobb filmek valami többről szólnak, mint a fogyatékosságról. Valami többet mondanak el, valami mélyebbe tudunk betekinteni az ő fogyatékosságuk által, az ő fogyatékosságuk megnyit egy csomó kérdést, egy csomó lehetőséget, fölvet egy csomó olyan szituációt, amely nem tekinthetnénk bele anélkül, hogy ezeknek a nagyon szerencsétlen sorsú embereknek a helyzetét vizsgálnánk. A rendezőtől nagy mértéktartást, kifinomultságot, emberiséget, emberiességet kíván. Szóval az a 10 film fog következni a következő 2 órában, amelyet mi a leghatásosabb, a legszínvonalasabb fogyatékosokról készült filmeknek választottunk. A Szabolcs meg én. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A Hibátlanok című film. A 10. helyezett, amely Robert De Niro és Philip Seymour Hoffman játékát hozza, és nagyon-nagyon magas színvonalon mindkét színész a maximumot. A Robert De Niroval kapcsolatban ez persze nem furcsaság. A Philip Seymour Hoffmannal kapcsolatban is egyre inkább hozzászokunk, hogy mekkora színész. És sokszor mellékszerepekben tűnik föl, de nekem egyik kedvencem. Itt egy transvestita férfit nőt. Egyelőre férfit, hiszen pont az átoperálási műtétére gyűjt. Igen, igen, igen. Eléggé kifogásolható módon gyűjt az ő átoperáltatására. Robert De Niro pedig egy meglehetősen homofób szomszéd, aki egy hatalmas nagy élethazugságban, meg egy nagyon tróger életben nyomja ezt a macsót, de olyan hazug és olyan nyomorult az egész élete, prostikhoz jár, és elő és azt képzeli, vagy legalábbis eljátsza, pontosan tudja, hogy az egy prosti, akivel rendszeresen táncol, majd pedig szexel, és a végén a hölgy az szomorú szemmel megosztja vele az ő problémáját, hogy hát megint nincs pénz a számlákra, nagy bajban vagyok, és akkor a mi hősünk a volt, akit a De Niro játszik, az elővesz egy kötek pénzt, és lerakja, és azt mondja, hogy parancsolj, és akkor erre a hölgy azt mondja, hogy micsoda férfi, csoda úriember. Akkor erre ő azt válaszolja, hogy micsoda hölgy. És így megjátszák azt, hogy ők hölgy és úriember, nem pedig egy prosti, meg annak a kuncsaftja, aki hetente egyszer táncol, majd pedig szexel vele, és ezt az életet éli ő, és ezt a látszat boldogságot éli. Ők szomszédok a Hoffmannak. Igen, Rusty és Volt. És nem felhőtlen a viszonyuk. Hát meglehetősen lenézik egymást. A Rusty Voltot egy bokorbaszaró bunkónak tartja, a Volt a Rustyt meg egy büdös köcsögnek leginkább. Nem is mondja, igen. Itt minden elhangzik, igen, igen. És aztán Voltnak lesz egy agyvérzése, és lebénul a fél oldala. Strókot kap. Igen, és strókot kap, nem agyvérzést? Mert a strók az közel állnak. Nem, a strók az agyérgörcs, ha jól tudom. Szóval mindegy, lesz egy ilyen keringési rendellenessége, fogalmazunk. Igen, ez sikerült a áthidaló dimenziót megtalálni, fogalma. És és ennek megfelelően lebénul, és újra kell tanulnia először járni, majd újra kell tanulnia beszélni. És de nagyon, egy nagyon büszke férfiról van szó, aki nem szeret ebben az állapotában az utcán mutatkozni, főleg mert rettentő megalázó helyzetekbe kerül, elesik, akkor föl kell, hogy segítségült idegen emberek, ilyen helyzetekben nem viszi bele magát, ezért aztán a szomszédjától, ettől a köcsögrásztitól kér segítséget, mert hogy éneklés terápiát javasolnak neki. Így fonódik össze a sorsuk. És az meg ilyen buzibárokban szeret énekelni a Rászti neki tulajdonképpen. Ez a foglalkozása. Úgyhogy ő lesz Voltnak az énektanára, és hát ez így egy rettenetesen nyálas sztorinak hangzik. De egy annyira sötét közegben játszódik az egész film, annyira erőszakos mindenki ebben a filmben, beleértve a transvesztitákat, akik állandóan tépik egymást, mindenki annyira rettentően önző, és annyira embertelen, és annyira elidegenedett az egész közeg, hogy ebben a közegben ennek a két hősnek ez a nagyon-nagyon terhelt barátsága, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire terhelt barátsága, nincs nyálasra véve, de tényleg. Sok klisét felvonultat azért a történet, de a két színész az kiemeli a klisékből a filmet. Szóval ez az ő barátságuk, ez önfeledten vezeti át a történetnek az ívén a kedves nézőt. Azt mondtad, hogy kell a pénz, azért tanítasz. Nem? Akkor én csak falból kellettem. A siránkozás. Meg tanítottál, az egész csak azért volt, hogy Leónak ne legyél gyanús. Álljon meg a menet, drágám! Ez olyan, mintha te kihasználnál a helyzetemet. Már megbocsáss! Emlékezz csak vissza, hogy kezdődött az egész. Te jöttél hozzám. Mert segítség kellett, de felhasználtál. Az igazság kell, Szili. Most kezdjük szopni egymás faszát? Szükséged volt valakire, aki előtt nem szégyeled, hogy nyomorék vagy. Ugye? Aki még nálad is szerencsétlenebb. Aki mellett nem érzed magad apró kis pontnak, és még mindig királyfaszinak tarthatod magad. Legalább én még tényleg faszi vagyok. Mindenki ezen a szájba lökött, telibe szart világon, mindenki tudja, hogy te, drágám, nem nézel férfinak. Miért? Csak mert én nem szarok a bokorba, vagy nem lövöldözök? Ezért? Akkor elárulok valamit, kicsim. Sokkal, kurva sokkal több kurázsi kell ahhoz, hogy így éljek, mint ahogy te azt el tudod képzelni. Bele is dögölni, ha igazán szenvedned kéne, drágám. Ez az igazság. Igen, az igazság a lovagolsz. Belőled nem lesz nő. Te soha nem leszel nő. Rusnya, hájas köcsög vagy. Ez az igazság. Egy kibaszott ronda kövér köcsög. Édesem, jobb férfi vagyok nálad, és jobb nő, mint amilyet te megkapsz. Ne álmodj! Igen? Én álmodok, drágám. Ha nem vetted volna észre, mi alatt a szart fröcsögted rám, nem is dadogtál, úgyhogy vonszod ki a rozzadsegedet a lakásomból egyszer is mindenkorra. Kopp le, bicebóta! A fádat meg súlyba! Miért különben szarrá vesz? Ha csak az kell. A faszacsávó időszakodnak vége! Ismerve váldó! A hőskorszakodnak annyi érted? Lehet, hogy én imitátor vagyok, de akkor te, barátom, férfi imitátor vagy! Basodj meg! Ha az élet is kurva, akkor én is az leszek! Ez egy nem, de most ez talán bizonyította a kis bejátszásunk, hogy nincs nyálasra véve. Tehát, hogy ez egy súlyos konfliktusoktól terhelt, az egyik se tudja a saját identitását különösebben megerőszakolni, csak ők azt itt rászorulnak egymásra, itt ténylegesen erről van szó. És ebből alakul ki egy sorsközösség, de sokkal inkább egy sorsközösség, sem mint egy eszmei közösség, vagy bár itt kérdezi a kedves hallgató, és a végén egymásra borulnak? Nem, semmi gusztustalanság nem történik. Melyikhez? Szóval nem, ilyesmiről nincs szó. A logopédusoknak külön ajánljuk a filmet, ahogy érzékeltette is a bejátszás, a affektáló transvestita és újra beszélzavaros. Hát igen. A volt. És hát ha már Robert De Niro, azt szokták mondani, hogy ha ez egy üzletbe indul, akkor kár megállni. A 9. helyezett mai listánkon az Ébredések című film, Robert De Niroval a főszerepben, Leonard Lowe szerepében. Ma csak ő lesz. Igen, a 10 legnépszerűbb Robert De Niro fogyatékos listánkon a 9. az Ébredések, amely Leonard Lowe-ról szól, akinek egy nagyon súlyos betegsége van, nem csak ő neki, hanem egy egész osztálynyi betegről beszélünk, akik... Mindannyian egy 1920-as évekbeli kórnak a túlélői, igen, egész testükre lebénulva, igen, fekszenek. Kómában fekszenek, teljesen öntudatlanul, egy álomba zuhanva, ők ténylegesen öntudatlanok, tehát az ő esetükben nem arról van szó, hogy be vannak zárva egy testbe épp szellemmel, hanem ahogyan a testük, úgy a szellemük is elszunnyad egy mély álomba. És ebben a kómában tartják őket életben 20, 25, 30, egyesek esetében 40 éven keresztül. Míg aztán egy bizonyos orvos, az a bizonyos Dr. Malcolm Sayer, akit a Robin Williams játszik. Robin Williams imádja az ilyen szerepeket, amikor a jó bohókás doktort kell eljátszani, akinek hatalmas szíve van, és olyan különc az egész ember. Egyébként ez egy valós történeten alapul. Oliver Sacks írta a regényt, ő egy neves neurológus és pszichiáter, aki valóban a 60-as években próbálkozott ennek a szernek a használatával, némi sikerrel. Azt kell tudni, hogy ezek a tetszhalott állapotban lévő betegek, ezek nem tudnak egyáltalán magukról. 20 évesek, melyik 25 évesek, 30 évesek, 35 évesek voltak akkor, amikor ezt a betegséget megkapták, és amikor elszunnyadt a szellemük és a testük. Növényekként utalnak rá, amikor róluk beszélnek, illetve kertnek nevezik ezt a kórházi osztályt. De az ő esetükben ez tényleges. Tehát az ő esetükben nem arról van szó, hogy felületes szemlélők egyszerűen lezöldségezik azokat az embereket, akik zöldségnek látszanak, de odabent emberek a fejükben, hanem itt ténylegesen arról van szó, hogy ezek az emberek, itt a vegetatív idegrendszer az, ami a működésük legmagasabb szintje. Ez az igazság. De a szernyomán mégis az derül ki. Kapnak egy szert, mert hogy ez a bizonyos Dr. Malcolm Sayer, ez fanatikusan kísérletezik annak érdekében, hogy ezeket az embereket visszahozza az éberségbe, és kikísérletezik egy szert, és ennek a szernek a hatására ezek az emberek felébrednek egyenként, és visszatérnek az életbe. És azzal szembesülnek, hogy eltelt 20, 25 vagy 30 év, eltelt a fél életük, a házastársuk vagy elvált tőlük, vagy meghalt, a gyerekeik felnőttek és nem is tudnak róluk, a világ, amit ismertek, teljesen megváltozott. Tulajdonképpen a hippi korszakban vagyunk, és van egy finom áthallás, 1969-ben játszódik ez a történet, amikor a hippizmus hulláma éppen tetőzött. Ugye a felébredés, az ébredésről szól, ugye a tudat ébredéséről szól, ami az LSD forradalma volt a hippizmusnak a szellemében. Na itt az ő esetükben ez sokkal következetesebb és sokkal radikálisabb. Az ő ébredésük erre a világra, erre a változóban lévő világra, erre a szellemi forradalomban hömpölygő világra az elementáris. És egy nagyon jó filmről beszélünk, amely ezt az élményt, ezt a megtörtént esetet dokumentálja. Nem is nagyon tudnak az orvosok mit kezdeni azzal, amikor ezek az emberek teljesen felépülnek, teljesen épek, és kérik a jogukat az élettől vissza. Csak hát már amiük van. Tehát így elment a levesbe 25 évük. A többit azt szeretnék úgy élni, ahogyan az emberhez. Minden pillanatért hálásak, amit megélhetnek. Mit kíván tőlünk, Mr. Low? Semmiség az egész. Mégis mi lenne az? Hadd mehessek el sétálni, akkor, amikor akarok, mint bármilyen más normális ember. Ön bármikor szabadon sétálhat. Igazán? Egyedül? Mennyiben jelent ez különbséget? Nézzék, én nem vagyok bűnöző. Nem követtem el bűnt, nem jelentek veszélyt sem magamra, sem másokra. És mégsem engednek el sétálni önállóan, egyedül. Nem egy tárgyat ébresztettek fel, hanem egy embert. Én is ember vagyok. Mr. Low, tudatában van ön egyáltalán annak a tudatalatti gyűlöletnek, amit éppen most felénk sugároz? Hogy lehetnék tudatában valami tudatalattinak? Nóra, kérem. Ezt megkapta. Kíváncsi volnék. Mihez kezdene, ha kiengednénk? Elmennék sétálni, körülnéznék, elbeszélgetnék az emberekkel. Eldönteném, erre akarok-e menni, arra akarok-e menni, vagy egyenesen előre. Csupa az önök számára magától értetődő dolgot tennék. Ennyi az egész? Ennyi. Jól van. Akkor hát természetesen megfontolás tárgyává tesszük a kérését, és majd tudatjuk, hogy határoztunk. Köszönöm. Köszönjük. Megint egy jó Cserhalmi, akit mindig üdvözlünk, főleg, hogyha De Nirónak a kölcsönzi a hangját. Tragikus a filmnek a végkifejlete, ugyanis a szer toleranciát alakít ki a betegekben, és szépen lassan visszacsúsznak az álomba. De már úgy csúsznak vissza, hogy pontosan tudják, hogy mi következik, és hogy elveszítették a reményt. Hogy megőrizhetik az éber állapotukat, hogy ébren maradhatnak. És rettentő tragikus, és rettentő szomorú. Ahogyan ezek az emberek, ez az egész osztálynyi ember, aki visszakapta az életét, visszakapta az épeszét, visszakapta a sorsát. A szépen lassan, lépésről lépésre, napról napra újra elveszíti azt. Lassan, lassan görcsösek lesznek a mozdulatok, egyre inkább akadozik a beszéd, csúsznak vissza az alvásba. És a vége az az, hogy újra egy kertet alkotnak. Időlegesnek bizonyul ez az ajándék. Az ébredések cím az orvosra is utal valamiképpen, és úgy van kihegyezve, hogy ő is sok mindenre rájön a történet nyomán. Imádják Hollywoodban, amikor nem lehet eldönteni, hogy az orvos kezeli a beteget, vagy a beteg kezeli az orvost, kitanul többet. És a legrosszabb filmekben ezt még ki is mondják, hogy azt hiszem többet tanultam öntől, mint öntől. A lényeg, hogy a kicsi happy end a sztorinak az, hogy a Dr. Malcolm Sayer, aki ugye a Robin Williams, az ő személyiség is kinyílik. Hát igen, mert hogy ő egy ilyen nagyon fanatikus, szociális vénája nincs sok, nem nagyon tudta kapcsolatokat teremteni a környező emberekkel, és képessé válik arra, hogy megnyíljon, és végig egy kis love story-ba torkolik az ő története legalább, de bele tudunk azonosulni, vagy őnek ki tudunk örülni, hogyha már szerencsétlen Leonardo és az ő szerencsétlen sorsú betegtársai azok visszasüppednek a kómába. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Szkafander és Pillangó című film. Szkafander és Pillangó című film az egyik legmegrendítőbb és az egyik legdrámaibb történet, ami valaha napvilágot látott. Szintén igaz történet. Megtörtént eset. Bizonyos Jean-Dominique Bobby története. Aki az El magazin főszerkesztője, ennek a világhírű női magazinnak. El magazinnak a főszerkesztője, nem a budapesti, vagy a magyarországi El magazinnak a főszerkesztője, hanem a párizsi anyalapnak volt a főszerkesztője. Tehát nem akárkiről beszélünk. Egy playboy, aki élvezi az életet, rajonganak érte a nő. Egy álom életet él, és egyszer csak történik vele egy nagyon súlyos trauma. Agyvérzése lesz, és az agyvérzés következtében beállnál a gutaütés állapota. Ez a locked-in szindrómához vezet. A locked-in az angolul azt jelenti, hogy bezárva. Bezáródik a testébe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az agytörzs az leválik az idegrendszerről. Tehát az agy többé nem tud hatással lenni a testre, kizárólag azokra a bizonyos agyi kinövésekre, vagy a közvetlen idegi kapcsolatokra tud bizonyos, minimális hatással lenni. Egyetlen pici kivétel a bal szeme. Ez a minimális kapcsolat, ez a minimális folyosó, ez a kulcsluk, amin keresztül ez az ember bentről kifelé kukucskál, ez a bal szeme, úgy néz ki, hogy mindkét szemével lát, de az egyik szemének az idegei elhaltak, a jobb szemének az idegei, ezért a jobb szemét le kell varni, mert félő, hogy elrákosodik. Ezért aztán az egyetlen bal szemével tud csak nézni és kommunikálni a külvilággal, ami azt jelenti, hogy a szemének a verdesésével, a szempillájának a mozgatásával tud kommunikálni a környezetével. Ez a bizonyos Zsandó, akinek a története az egyik, ha talán nem a legmegrendítőbb sztori, ami fogyatékossal valaha történt, és amit megtekinthettek filmen, és amit elolvashattok könyvben. Jó reggelt! Jó reggelt! A mennybe kerültem? Henriette vagyok. Én pedig Marie. Jól tudom, hogy tud pislogni, ugye? Akkor legyen az egy pislogás az igen, a kettő pedig a nem. Ez az én formám. Két bombázó az ágyamnál, én meg le vagyok bénulva. El tudja ezt olvasni? Mit? Durand, logopédus. Látja, hogy Durand? Remek, Monsieur Bobby, remek. Madame vagy mademoiselle? Én vagyok a fizikoterapeutája. Először is újra meg kell tanulnia a nyelvet. Így először az ajkaival és a nyelvével foglalkozunk. Ez jól hangzik. Én logopédus vagyok. Én a kommunikációját segítem majd, amíg nem tud újra beszélni. Említették. Tudja, hogy az esete igen ritka. Nehéz munka áll előttünk. Akkor fogjunk is hozzá. Ahogy mondod, én most csak bemutatkozni jöttem. Jó munkát, viszlát! Viszontlátás. Szeretném, ha tudná, hogy Ez a legfontosabb munka, amit valaha kaptam. És eltökéltem, hogy sikerülni fog. Az ön segítségével persze. Tudom, hogy mindent ért, de szeretnék feltenni még pár kérdést. Rendben? És ne feledje, egy pislogás az igen, kettő a nem. Igen, tudom, tudom. Én férfi vagyok? Én nő vagyok? Zavarja önt a napfény? Most éjfél van? Miféle kérdések ezek? Most Párizsban vagyunk? Most Bergben vagyunk? Lebeg a fa a vizen. Hát ezt nem hiszem el. Emlékszik, hogy agyvérzése volt? Ön volt az Elle magazin főszerkesztője? Igen, én voltam az Elle magazin főszerkesztője. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal kaptunk SMS-eket. A trópusi vihar óta tudjuk, hogy nem szabad telibe nyomni a debilt, különben úgy járunk, mint Simple Jack. Igen, sose nyomt fullba a kretént, ahogyan az elhangzik a filmben. Tudni kell, hogy ha valaki fullba nyomja a kretént, abból nem lesz Oscar. Kicsit normálisnak kell lenni, hogy ha nagyon kretén vagy, akkor kell tudni fejbe számolni nagyon gyorsan, vagy valami ilyesmi, és jön az Oscar. Tehát ez telefonkönyvet megjegyezni. Kicsit, igen, kicsit kell hülyének lenni, és akkor az az Oscar. Csúcshumorral Napoleon Dynamite, hát az nem lesz, ezt sajnálom. Benny és June lesz-e? Nem. Nagyon jó film a Benny és June, és csak ajánlani tudjuk, főleg a Johnny Depp miatt, mert Johnny Deppet is imádjuk. Nem lesz továbbá a Csodatévő sem lesz, The Miracle Worker, ami Helen Keller történetéről szól, aki vak volt, süket volt, és aztán 12 évesen megtanult egy sajátos jelbeszédet, és lediplomázott, és az amerikai nemzet egyik nagy tanítónője lett. Elképesztő. Elképesztő erőről és elképesztő hitről tesznek ezek az emberek tanúbizonyságot. De talán senki sem annyira, mint amennyire a Szkafander és Pillangó című filmnek a hőse és a regény szerzője, Jean-Dominique Bobby, aki ezt a bizonyos Logdin-szindrómát elszenvedte. Azt kell tudni, hogy azok a csodálatos nővérek, akik ővele foglalkoznak, meg doktornők, terapeuták, azok kitaláltak, kidolgoztak az ő számára egy kommunikációs módot. Összeírták az ABC-t, de nem ABC sorrendben, hanem az ABC betűit az előfordulás gyakoriságának a sorrendjében, majd elkezdték felolvasni neki az ABC-t. Az ABC azon betűjénél, amely abban a szóban következett, amelyet Zsandó, ugye ez az ő beceneve, amelyet a sérült ember Zsandó ki akart mondani, ott pislantott egyet a bal szemével. Az volt a szó első betűje. Majd újra elkezdték sorolni az ABC-t, és ahol a következő betűhöz eljutottak, ott újra pislantott egyet, az lett a szó második betűje, és így aztán szépen lassan összeállt egy szó. Majd összeállt ugyanilyen módon még egy, és még egy, és még egy szó, amelyből összeállt egy mondat. Ilyen módon mondatok álltak össze, ilyen módon bekezdések álltak össze, és ilyen módon állt össze egy csodás kis könyv. Jean-Dominique Bobby könyve, a Szkafander és Pillangó című könyv, amely Magyarországon is megjelent, és vegyétek meg, és a filmet is nézzétek meg. Egy csoda. Ez a könyve csoda. Úgy írta meg, hogy minden délelőtt megírt két bekezdést a könyvből körülbelül, aztán majd aztán két bekezdést megtanulta fejben, mint egy verset, és amikor már kívülről tudta és föl tudta mondani a magában ezt a két bekezdést, amit írt, akkor megjött hozzá az ő segítője, az ő asszisztense, aki elkezdte neki sorolni az ABC-t, és ő betűről betűre lepislogta neki az ABC-ben következő adott karaktereknek a nyomán azt a bekezdést, és így készült el. Így készült el egy bekezdés. Hihetetlen türelmet igénylő munka, ő tőle magától is, és attól az embertől is, aki ezeket följegyzi. Filmes szempontból azért az megjegyzendő, ez egy nagyon jól földolgozott film, Julian Schnabel rendezte. Úgy indul, hogy a kómából ébredezik a Zsandó, és az ő szemével látjuk ezt az egész folyamatot. Zseniális. Homályos, kör alakú a kép, és akkor lassan lassan tisztul, és közben egy belső narrációt hallunk, amit nem értenek azok, igen, akik igen, és eleinte azt gondolja, hogy ő beszél, és csodálkozik, hogy azok nem hallják, mert nem tud beszélni. És képzeld el, hogy úgy csinálsz, tehát te ténylegesen beszélsz, formálod a szavakat, hallod a fejedben a hangodat, de ők kint nem hallják, Bután mert bámulnak vissza. Nem beszélsz. First person shooterben készült filmet én még a múltban nem láttam, vagy nem nagyon láttam. Ez a, nekem a Smack My Bitch Up című Prodigy videóklip jut eszembe, az az, ami FPS-ben lett leforgatva. Na ez egy ilyen film. A filmnek valahol a 60 vagy 70 százalékánál, kétharmadánál látjuk meg a hőst Jean-Dominique tükröződik Bobin, egy vitrínben. Igen, látjuk egy vitrínben tükröződni. Ilyen, tehát már maga a filmnek a kamera szöge, az már eleve különleges. De ami igazán különleges, az, ez a regény és az abból készült film. Az, hogy ez az ember, aki egyetlen szemhéjának a rebegtetésével üzen nekünk egy olyan távoli helyről, ami messzebb van, mint a hold túloldala. És hogy ez az üzenet eljut hozzánk. Ez egy akkora csoda, és hogy mi az üzenet? Az én számomra az az üzenet, hogy minden percért hálát kell adni. És hogy minden elégedetlen pillanatunk, amit a mi egészséges életünkben megélünk, bűn, súlyos bűn, bűn panaszkodni, és bűn sírni, rini hülyeségek miatt, hanem meg kell becsülni minden percet, és meg kell köszönni minden percet, és hálát kell adni minden percért. Önmagadban, és a világban, és az univerzumban. Hű, és következetes marad magához a főszereplő, tehát semmi gics, semmi megtérés, semmi nyálas dolog, ugyanaz az ironikus hang, ami őt az életében, most idézőjelben betegség előtt életében jellemezte. Végtelenül hiteles, nagyon-nagyon finom öniróniával kezeli a saját helyzetét, nagyon-nagyon megnyerő és átütő humorral kezeli a saját helyzetét, úgyhogy egy olyan képtelen, egy olyan reménytelen helyzetben van, amit el sem tudtok képzelni. A környezetében jóformán mindenki úgy tekint rá, mint egy nyáladzó hülyére, mert az a benyomás. És oda bent ennek a hülyének a maszkja mögött, a szkafander mögött, ott verdes a pillangó. A szkafander a test metaforája. A pillangó a szellem metaforája. A képzelet és az emlékek csapongása. A szkafander az a béna test, amiről azt írja Jean-Dominique Bobby, hogy már csak annyira az én testem, már csak annyiban az én testem, amennyiben engem gyötör. A pillangó pedig a szellem, amely képes bárhová eljutni. Szabad. Szabad, és az emlékek építő kockáiból újabb és újabb világokat épít önmagában. Hát leírja a regényben, hát én 3 napja láttam a filmet, azóta már elolvastam félig a regényt, már megvettem azonnal a regényt, azt is elolvastam. Ellenállhatatlan, tehát egyszerűen magával ragad ennek az embernek a hősiessége, és azt érzi az ember, amikor a kezében tartja a könyvet, hogy többet tart a kezében, mint egy könyvet. Hogy egy emberfeletti hősiességnek a dokumentumát tartja a kezében, ahol minden betűnek egyszerűen nagyobb súlya van. Tehát így elolvasol egy szót, és egy bármilyen más regényben egy szó az ér 5 forintot. Itt egy szó 20 forintot ér. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy miről beszélek. Tehát egyszerűen több. Több ez a... Több. De szokták mondani, hogy több, mint egy könyv. De ez tényleg több. Ez ténylegesen több. És amikor szembesülsz ennek az embernek a bezártságával, és kétségbe esel, hogy Úristen, mi történik, mi történne, ha bezáródna a másik szem is? Ha le kéne varni a másik szemét, és akkor kész, és akkor lehúzták a sorompót, és akkor vége, akkor bezáródott teljesen. A könyv halatlan sikerét ő már nem élte meg, 2 héttel a megjelenés előtt elhunyt. A kritikákat olvasta. Miután megjelent a könyv, 10 nappal halt meg, és még a kritikákat olvasta, és kiváló kritikákat kapott a könyv. Más forrásból tájékozottunk Robival. Hát a filmben benne van az, hogy a kritikákat hallgatja. Hát a filmben igen, de... Ez így esett. Hát, hogyha jót akartok, hogyha valami nagyon, nagyon katartikusat akartok élni, akkor a Szkafander és Pillangó című, hát talán kezdjétek a könyvvel. Című könyvet olvassátok el, de a filmet se hagyjátok ki, mert egy kiváló filmről van szó. Képzeljétek el azt, hogy ez az ember, ez a mi hősünk Zsandó, mindig az évszaknak megfelelő ételeket készíti el az emlékeiből, a fejében. Mivel, hogy enni nem tud, nyelni nem tud, emberfeletti küzdelmet... Ilyen folyadékkal táplálják. Küzdelmet folytat, hogy a nyelvét azt hátra tudja tolni a szájpadlásán, hogy kiváltsa a nyelési ingert, de gyakorlatilag képtelen rá, ezért ilyen péppel egy gyomorszondán keresztül táplálják, tehát de a fejében ott van az összes íz, és a fejében ott van az összes összetevő, és azokból főz. Télen mindig húsokat, meg nehezebb ételeket, nyáron, tavasszal nyáron könnyebb ételeket készít magának, és azokat a fejében megfőzi és elfogyasztja. És olyan bájos humorral képes írni erről, hogy így mostanában fogyókurázik, szinte már aszkétikus életet él, nem eszik sokat, túl nehéz ételeket. Amikor arról ír, hogy ő nagyon diszkréten és nagyon tapintatosan tud sírni, mert csak azt hiszik, hogy váladékozik a szeme, amikor sír. És ettől senki nem rendül meg a környezetében, mert ugye az egész egy nyáladzó ilyen roncs, az egész test, ugye, könnyezik a szeme, hát az is csak valamiféle váladékozás lehet, pedig ő akkor ott belül sír. Gyakorlatilag egy teljes emberi életet leél pusztán az elméjével. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A Forrest Gump című film, amely egy imbecilis fiatalemberről szól. Ő tulajdonképpen, az ő fogyatékossága tulajdonképpen csak egyfajta szellemi retardáltság. Azt lehet mondani, hogy egy, nem tudom én, körülbelül 12 éves gyereknek a szellemi... Ez egyébként vitatott, 75-ös IQ-ja van, azt hangzik el, és ez pont a normalitás és az épségnek a határa. Ez körülbelül a 12 éves gyerek, nem? Hát a korának a 75%-a, úgy jön ki a 75-ös IQ. Aha. Szóval egy lassú és egyszerű, mint a fajék. De a közben meg olyan bölcs és olyan nemes, mint valami nem tudok példát mondani, 0629-98-98, hát segítsetek. Milyen Forrest Gump, mi a jó analógia Forrest Gumpra? Egy padon ül Forrest, és különböző embereknek ilyen fantasztikus történeteket mesél arról, hogy ő mennyi mindent megélt. És így fölsejlik az amerikai történelem a háttérben, tehát például részt vett a vietnámi háborúban. Ez alkalmat ad a rendezőnek arra, hogy egyfajta kritikát gyakoroljon az amerikai történelemmel szemben, a történelem alul nézetben. És ilyen módon természetesen nem megtörtént eseten alapul a film. Ez egy szereplő, ami egy társadalmi hangként vizsgálja alulról a történelmet. Nagyon hollywoodi filmről van szó, nem csoda, hogy nagyon sok Oscart is nyert. De ugyanakkor azt lehet mondani, hogy van egy olyan bájos humora, ami ellenállhatatlan, és amivel egyszerűen megveszi a nézőt kilóra. Tehát, hogy rengeteg pátosszal dolgozik, de a rengeteg pátoszt mindig nagyon friss és nagyon élő és nagyon bájos humor egészíti ki. És ez az, ami menti az élményt. Gumpizmusoknak hívják ezeket az aranyköpéseket, és ezek a film után is termelődtek, és kötetekben ki is adják. Van egy konkrét könyv, ami a gumpizmus, szótár, meg kis KT, ilyenek jelennek meg. Később Gump és társa címen szintén a Winston Groom-nak megjelent egy folytatás is a Forrest Gumpból, és én minden nap elmorzsoltam egy rózsafűzért, hogy úristen, nehogy folytatás készüljön a Forrest Gumphoz, mert biztos, hogy borzalmas lesz. Hála Istennek, azt remélem, hogy ezt már megúsztuk. Már csak azért is, mert a Tom Hanks már nincs abban a korban és abban a testsúlyban, hogy egy Forrest Gumphot eljátszon, aki végigfut Amerikán. Ki lehetne az új Forrest Gump? Az ifjú Forrest Gump? Ne, hogy bárki más, ne, bárki is eljátsza. Én azt gondolom, hogy a Tom Hanksnek azért volt érdemes megszületni, hogy ezt a Forrest Gumphot eljátsza. Persze utána is sok kellemes és boldog napot és nagyon jó egészséget kívánunk Forrest Gumpnak, de nem sok filmet, mert hogy ezen kívül túl sok filmet nem volt érdemes eljátszani, az egész biztos. A Forrest Gumpban egyszerűen jó, tehát hogy az az igazság, hogy ezért az egy szerepért megért elmenni a színésznek. Na, és a tábornok arról híres, hogy ő alapította azt a Ku Klux Klan nevű klubot. Elég az hozzá, hogy innét való a neve, Forrest Gump. Nem bírom felidézni az első karácsonyi ajándékomat, vagy hogy mikor vittek először a folyópartra piknikre, viszont arra jól emlékszem, mikor hallottam először a világ legédesebb hangját. Ide leülhetsz, ha akarsz. Na, már azt szoktam mondani, hogy minden nap történnek csodák. Nem mindenki hiszi, hogy történnek, az biztos. Egyébként a találkozásban az Egyesült Államok elnökével szerintem a büfé volt a legjobb. Gratulálok. Milyen érzés válogatottnak lenni? Pompás ura. Gratulálok. Hogy érzi magát? Nagyon kell pisilni. Kísérje ki valaki pisilni. Akár hiszi, akár nem, 5 év amerikai focizás után megkaptam a főiskolai diplomámat. Mama szörnyen büszke volt. Hello, én Forrest vagyok. Forrest Gump. Ki nem szarja le itt, hogy maga ki a franc, maga seggfej? Itt egy senki, egy nulla, egy nyomorult bélféreg. Tegye le a ványat falagát és kussa, hadseregben van. Ide leülhetsz, ha akarsz. Jártál már igazi rákász hajón? Én mindent tudok, amit a rákász szakmáról tudni lehet. Amit mi fogunk, az tengeri rák. Meg lehet sütni parázson, főzni, párolni, sütni roston és hirtelen. Van rákvagdalt hús, rák kreolmódra. Gombos rák, serpenyős rák, zsírban sült, olajban sült, van ananászmártásban, citrommártásban, kókuszmártásban, bormártásban, van rákleves, rákragú, ráksaláta, rák sült krumplival, rákburger, rákos szendvics. Ennyi, azt hiszem más nincs. Kaptunk SMS-eket. Én imádom. Tehát, hogy egyszerűen ezt nem lehet nem szeretni, ezt a sztorit. Már azért is, mert még a nyálasságok, amikor Jennyvel újra meg újra találkoznak, és akkor ott a Washingtonban ott ölelkeznek, ott van ott az a szökőkút, és akkor ott egymásra találnak újra, és akkor az ember egyszerűen megveszi az élmény kilóra. Tehát, hogy még azokat is élvezni tudna, hogy más filmekben biztos, hogy sugárban okádnék tőle, és egyszerűen a Forrest Gump-tól ez is jól jön. A Jenny még mindig a kornak megfelelően van öltözve, és azokat az elveket vallja. De természetesen. Tehát nem lehet mindenki időtlen, nem lehet mindenki olyan, mint egy zen bölcs, vagy egy Buddha, amilyen Forrest. Tehát Forrest az időn kívül létezik. A Jenny az meg, Jennynek sorsa van, Jenny sorsba van zárva. A Forrest az meg ő tényleg olyan, mint a tolpihe, ami a metaforája Forrestnek, aki ide-oda fúj a szél, de ő csak Forrest. Mindig az. Akárhova is fut. Forrest Gump butasága buthaság, azt írja a kedves hallgató. Átél mindent, és megmarad a tisztasága, a nyílt szíve. Hatalmassága ebből fakad, konvencionális világunkban így tanít. Sajnos van folytatása, a Benjamin Button. Sajnos így van, igen. Elkészült, igen. Bár ez esetben a rendező vette át a fogyatékos szerepét. Nem tudunk vitatkozni. Forrest egy 600 éves tölgy bölcsességét mutatja, írja a kedves hallgató. Hanks a számkivetetben is jó. Én láttam azt a filmet. Lehet, hogy pusztán a film miatt nem hagyott bennem túl mély benyomást a dolog. Virágot Algernonnak? Nem lesz abban. Az a Charlie, ez több film is földolgozta a Világot Algernonnak című regényt. A Charlie című. Három film is készült, de a Charlie című a legnépszerűbb. Nem szerepel a listánkon, bár kiváló filmről beszélünk, de hát ezen a listán kizárólag kiváló filmekről beszélünk. Forrest egy zen filozófus, írja. Kedves hallgató, nagyon szerethető és képes szeretni, ez a lényeg. Nem tudunk vitatkozni, Forrest Gump valami ilyesmi. A toplista mai 6. helyezettje a Ballában című film, Daniel Day-Lewis-zal. Ez az alakítás. A Daniel Day-Lewis amúgy is az egyik legjobb színész valaha. Tehát, hogy ő aztán tényleg szerintem a színjátszás legmagasabb színvonala az, amit ő előad. Mindig pufogtatom ezeket a jelzőket, hogy ilyen csodálatos, meg fantasztikus, meg frenetikus. De Daniel Day-Lewis az tényleg egy brilliáns. Az ifjú Christy Brown-t, mert hogy róla szól a történet, egy másik fiatal színész játsza, ő is zseniális. 10 perc után véget ér az ő szerepe, én azért még néztem volna. Igen, igen, és ugyanazt a karaktert annyira jól adja elő a gyerek, és annyira jól adja elő maga az öreg, hogy mind a kettő kiváló. Az, a görcsben van az egész teste. A Ballában című film arról szól, hogy a Christy Brown-nak kizárólag a ballába az, ami mozog, egy születési rendellenesség következtében. A ballábával képes hát egy festő lesz igazából. Egy cerebrális parézisben szenved, agyi bénulásban. És a család azt gondolja róla, hogy értelmi fogyatékos is, sőt, hogy teljesen értelmi fogyatékos. Ezért aztán nem is taníttatják. Tehát eleve egy hatalmas handicapet kap. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy béna a teste, és csak a lábával tud a világgal közölni bármit, a lába segítségével, hanem, hanem ráadásul őt szellemi fogyatékosnak tartja a családja is, és úgy is kezeli. A lépcső alatt vetnek neki ágyat, és akkor ott hever. De egy nagyon nyomorult helyzete van. Ez is egy valós történet. Egy 13 gyerekes ír családba születik bele Christy Brown. Ez a szerencséje egyébként, ahogy a történetben látjuk, mert élettel veszik őt körül, és gondoskodással, amikor a megrázó jelenetben kiderül, hogy ő tulajdonképpen egy teljesen épp értelmű ember. És ezzel az épp értelmével önmagában, hogy kitörjön a hallgatásból, kitörjön az elnyomásból, kitörjön ebből az állati sorból. Képzeld el, hogy egy ember vagy, akinek az esetében semmilyen jel nem utal arra, hogy ember, nem tud megtanulni beszélni, mert ott is bénul, tehát ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, amíg ő megtanul beszélni. Nem tudsz beszélni, csak a bal lábad mozog. Mindenki fogyatékosnak tart, és úgy tartanak téged, mint egy kutyát. Tehát kutyasorban tartanak téged. De mutogatják szeretnek neki a betűket. Szeretnek téged, de a kutyát is szeretik. Tehát, és akkor ebből kell neked kitörnöd. Tehát neked úgy kell megtanulnod az ABC-t, hogy soha senki nem tanítja neked, hogy aztán a bal lábaddal le tudjad írni azt, hogy anyám, és ezzel ki tudjad fejezni azt, hogy benned egy értelmes lény lakik, és ami által aztán majd téged embersorban tudjanak venni, hogy te szintet tudjál lépni a kutya állapotból, az ember állapotba tudj fellépni, hogy leülhess az asztalhoz közéjük. De ehhez neked magadat kell képezned a nulláról. Ez elképzelhetetlen, hogy hogy képes erre valaki. Hogy volt erre képes, és azt az elképesztő akaraterőt, azt a hihetetlen küzdeni tudást, amivel kivakarja magát abból az állapotból, ahonnan, alapból, nulláról nem is kéne tudnia, hogy ő ki akarhatja magát vakarni, vagy kivakarhatja-e, hanem neki kell felnőnie saját maga által arra a szintre, ahova aztán másokat is be tud avatni. Szóval grandiózus. Kérdezgetik őt, hogy érted, amit mondunk, és a feje össze-vissza mozog, és nem tudja visszajelezni, hogy igen vagy nem, és többiek ezt nem tudják értelmezni, és nem látják az értelmet a szemében, de amikor ebben a rendkívül megrázó jelenetben fölírja, hogy anya a padlóra, akkor egyszerre iszonyú büszkék lesznek rá. Egyébként a család döntésében van egy hősiesség, mert hogy az apa már amikor csecsemőként kiderül, hogy gondok vannak vele, akkor azt mondja, hogy nem adjuk intézetbe, mi fogunk gondoskodni róla, itt fog nevelkedni. Közöttük. Mindent az anyjának köszönhet egyébként. Tehát az anyja az anyja az ő angyala, az ő megváltója igazából. Nem véletlen, hogy ez az első szó, amit leír. Az anyja tanítgatja az ABC-re, írja a kedves hallgató. Igen, az anyja, mert az anyja hisz abban, hogy valahol ott, emögött, a sérült test mögött, ott rejlik egy értelmes ember, akivel beszélni érdemes, akit tanítani érdemes lehet. Kriszti, vendéged van. Jól nézel ki. Te is. Ülj le. Kösz. Nem. Nem maradok sokáig. Maradj, ameddig akarsz. Kérni akarok tőled valamit. Mit? Jótékonysági műsor. Hol? Lord Castlevellennél. Nálom. Az nem épp. Protz? Piszokoztak. Tudom, hogy nem szereted a nyilvános szereplést, de ez most jó ügy. A Rockiknak. A Rockiknak. Na, majd próbálok viselkedni. Nem fog nagyon kiborítani? Majd érzéstelenítem magam. Ne! Vagy csak egy kicsit. Hogy van, Peter? TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolccsal kaptunk egy kimerítő SMS-t Gittától, azt írja: Bobby mellett említsük meg Stephen Hawkingot, aki alig jobb állapotban olyan tudományos alkotómunkát végez, ami világviszonylatban egyedülálló. Nagyon szeretem ezt a témát, sokat elárul adott emberről a fogyatékosokhoz való viszonyulás. Az elfogadó képes elfogadni a saját sorsa lehetséges tragédiáit, az elutasító annyira retteg a lehetőségtől, hogy minden erejével tiltakozik bármely azonosítás ellen, például, hogy a fogyatékosok is emberek, stb. Nagyon szépen mondod. Ez pont így van, igen. Igazából a saját sorsunkat féltjük, mert hogyha hogyha azonosulunk egy ilyen emberrel, akár érzelmileg, ha közelengedünk magunkhoz egy ilyen embert, egy ilyen sorsot, akkor azzal beengedjük a potenciált a saját sorsunkba, mentális síkon, és ettől rettegünk, ettől mindennél jobban félünk. Biztos nincs a listán Hoppá Rézi mi Ternyák Zoltánnal. Évekig játszott a színházban, közben lett belőle egy tévéjáték. Nagyon nagy hatással volt rám annó, jó lenne megint látni. A regényt olvastam, igen. Zemlényi Zoltán Zézé. Ternyák Zoltán mekkora színész volt. Beszélgessünk még egy kicsit. Napló inkább, mint regény a Zézé könyve. Igen. Beszélgessünk egy kicsit még erről a Christy Brownról, aki a Ballábam című filmnek a főhőse is, és a Daniel Day-Lewis-nak a játéka által kell életre a filmben. Mert hogy nem csak az derül ki, hogy egy normális ember, olyan, mint bármelyikünk, hanem az derül ki, hogy egy kifejezetten tehetséges ember, egy zseni. Festő, író, alkotó ember, jó humorral és jellegzetes ír jellemzőkkel, mint például a fekete humor, vagy a káromkodás. Vagy az alkoholizmus. Alkohol szereteteik. De igen, tehát hogy pont olyan ember, őnek is semmi más vágya nincs, mint hogy pont olyan emberré váljon, mint amilyenek mi vagyunk, és ő tulajdonképpen pont olyan ember, csak sokkal mélyebbről indul. De ő tulajdonképpen pont olyan ember. A sztorinak a vége az, hogy lesz egy felesége. Beleszeret egy nőbe, és az hozzámegy. Ismétlem, a bal lába mozog egyedül ennek az embernek. És aztán megtanul beszélni. Megtanul beszélni. Képes arra, hogy abból a ballábából annyit hozzon ki, hogy azzal annyi mindenre legyen képes, hogy az igazán felemelő. Ez egy felemelő élmény. A Christy Brownnak a sztoriát végignézni. És mondom, olyan játék, és nem győzöm ismételni, hogy nem csak a Daniel Day-Lewis, hanem az ifjú Christy Brown-t játszó színész is. Nagyon fölkészültek mindketten, hosszú időt töltöttek mozgássérültekkel, hogy ellessék ezeket. Nem csak a trükköket, hanem a valódi hitelességét is az e fajta mozgásnak. Azt látni, hogy milyen elképesztő görcs az, amivel minden mozdulathoz erőt kell merítenie. Az, hogy az egész, mint hogyha az egész teste egy görcsben állna, és abból kell kifejeznie magát, azon kell az akaratát kell átpréselnie azon az irdatlan izomgörcsön, ami az egész testét fogva tartja. Az nagyon kegyetlen. A filmben már nem szerepel, de a való életben 49 évesen meghalt Christy Brown, mert egy töpörtyű akadt a torkán, és belefulladt ebbe. Igazából ezeknek az embereknek a sorsa az nekünk egészségeseknek, legalábbis nekem személy szerint nagyon-nagyon nagy erőt ad. Tehát, hogy ezt látni azt, hogy az élet hogyan értékelődik fel, amikor minden mást a körül elveszítesz, és hogy értéktelenedik el, amikor annyi minden más tereli el róla a figyelmedet, amit birtokolsz, és ami még inkább birtokol téged. De vajon melyikünk tekinthető igazán egészségesnek? Ezeknek az embereknek az árnyékában bármelyikünk. És talán még ez a felvetés is a részedről, talán még ez is bűn. Ez is megengedsz egy ilyet. Nem. Hát én pont arra utalok, hogy mindannyian küzdünk ilyen-olyan kihívásokkal, és erre figyelmeztet bennünket egy ilyen műalkotás is, mint amiről éppen most beszélünk. Hogyha ezek a gondolatok, ezek a felvetések, ezek beindítanak bennetek bizonyos véleményeket, akkor a 0629986986-os SMS szám legyen ennek a fóruma. Úgyhogy írjatok nekünk, hogyha bármi meglátásotok lenne, vagy ki akarnátok esetleg egészíteni mindazt, amit elmondtunk a témában. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a Nevem Sam című film, amelynek a főszereplője Sean Penn, és hát megint egy olyan alakításról beszélünk, ami hát nem különösebben hagy kívánni valót maga után. Papa, miért pelyhes a hó? Mert a hó, mert pelyhesedik. Papa, miből van a mustár? Mert a mustár az sárga ketchup. Papa, miért kopaszodnak a férfiak? Mert van, hogy csillog a feje, és nincs rajta haj. És a feje az arca része. Papa, a katicák csak lányok, vagy vannak fiúk is? És ha igen, azokat hogy hívják? Ők a Beatles. Papa, hol ér véget az ég? Miért követ a hold? Miért sárga a nap? Nyáron hová lesz az egy óra? Papa, rád hasonlítok, vagy a mamára? sose jön vissza. Paul McCartney akkor vesztette el a mamáját, mikor kicsi volt. És John Lennon is kiskorában vesztette el. És Annie szerint Isten csak a különlegeseket választja ki. Ezt mondja Annie. Papa, Isten direkt teremtett ilyennek, vagy véletlenül? Ezt hogy érted? Úgy, hogy te más vagy. De hogy érted? Más vagy, mint a többiek. Sajnálom. Sajnálom. Igen, sajnálom. Semmi baj, papa. Nyugodj meg. Ne sajnáld. Szerencsés vagyok. Senki más papája nem jár le a parkba. Igen. Igen. Nagyon szerencsések vagyunk, ugye? Igen. Igen. Rudi tuti tükörtojás nem túl folyós. Két kolbásszal. Francia palacsinta gyümölcstöltelékkel és egy gyümölcskörítéssel. Igen. A mókás menü. Olyan jókás, amikor azt mondja mókás menü. Francia palacsinta gyümölcskörítéssel. És nem a tetején. A tiéd a mókás menü. Hát itt a Sam Dawson-t játszó Sean Penn és az őt szinkronizáló Görög László egyaránt egészen kiváló. Sam Dawsonról azt kell tudni, hogy értelmi fogyatékos. Ő a 7 éves szinten állt meg. Tehát nem jutott el addig, ameddig Forrest barátunk, aki igen, valami 12 vagy 13 éves lehet, szellemi szintjét tekintve. És van egy kislány, aki épp most éri őt utol. Korban igen, is, illetve szellemi teljesítményben. És akkor kapcsolódunk be az ő életükbe, amikor az ő kislánya az 7 éves lesz. És akkor egy szintre kerül a papával. De nem állunk meg itt, hanem aztán a kislány 8 éves lesz, és már okosabb, mint az apja, a 8 éves kislány. És ezt a hatóságok is felismerik, és elválasztják az apjától, és nevelőszülőkhöz adják a kislányt. Csak hogy itt most már nem az történik, hogy a kislányt elveszik az édesapjától, és akkor az édesapja nem vigyázhat a kislányra, hanem hogy az édesapaként funkcionáló kisgyereket elveszik a gyermekeként funkcionáló szülőtől, vagy a szülőként funkcionáló gyermektől, ha érted. És itt igazából ő az, aki anyátlan lesz. Vagy ő az, aki így elveszett lesz, és így szeretné visszakapni a kislányát, vagy ugye Lucy-t, és hát ezért aztán mindent elkövet, és pro bono elvállalja egy nagyon törtető, nagyon gátlástalan ügyvéd, bizonyos Rita Harrison, akit a Michelle Pfeiffer játszik, az ő ügyét, és aztán ennek a Rita Harrisonnak a szemszögéből, az ő aspektusából látjuk az ő sorsukat, és ővele együtt változunk meg egy kicsit, meg ővele együtt válunk olyanná, aki... Csodája, ő is változáson megy át, tehát igen, ez azért a hollywoodi többet tanul szemtől, Rita többet tanul szemtől, mint Sam Ritától bizonyos. Ez az a film, ahol ezzel is hangzik, és mégis egy... Sajnos. És mégis egy kiváló filmről beszélünk, mert a Sean Penn az egyszerűen lefegyverző. Ahogyan ő ezt, amennyi szeretettel ezt az egészet megformálja, és a film meg egy nagyon fontos kérdést vett fel, mégpedig a szülő szerepének a kérdését, hogy mi a kardinális, mi a döntő a szülő szerepében, mitől jó szülő egy szülő, az értelmi képességeitől jó szülő egy szülő, vagy attól az odaszánástól, az áldozatkészségtől, amelyben a Sam Dawsonnak nincsen hiánya, a szeretetnek a minőségétől, vagy pedig az értelmi képességeknek a mennyiségétől. Én azt gondolom, hogy az egyik egy mennyiségi, a másik egy minőségi változó. És ezt a kérdést veti fel a film, és azt gondolom, hogy azért természetesen Jesse Nelson, a rendező, azért egy óvatos választ is ad erre. És ellentétként oda van állítva az ügyvédnő, akinek rendezetten a kapcsolata a saját gyermekével. Pedig ideális élete van. Egészséges kisgyereke, gazdag és szép, hatalmas házban lakik, gyönyörű, gyors autója és jóképű férje, aki megcsalja őt. És sikeres férje, és az élete mégis romokban hever, mert a nagy, nagy tökéletesség mögött ott van egy nagy frusztráltság. Itt pedig itt vannak ezek a mi szerencsétlenjeink, akiket elválasztottak egymástól, és akik a külvilággal kell, hogy küzdjenek egymásért. És ennek ellenére köztük a szeretet az élő és megbonthatatlan kapcsolat és kötelék, ami Jessit és Szemet, Lucyt és Szemet illeti. Szóval van-e... Könyvfakasztó melodráma kerekedik végül ebből. Igen, igen, igen, és itt a Sean Penn-nek az alakítása az, ami a többi, a listán esetleg nem szereplő film fölé emeli ezt a történetet. Ti szerintetek, kedves hallgatók, mi a fontos a szülői szerepben? Mi az elengedhetetlen? A szeretet, vagy az értelmi képességek burjánzása, vagy fogalmazunk máshogy, elég-e a szeretet? Lehet-e elég a szeretet? És az áldozatkészség, és a nagyfokú felelősségérzet, amelyet Szem elsajátít az ő 7 éves tudatához. Vagy ez azért kevés? 0629-986-986. Az SMS számunk. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Negyedik helyezett az Egerek és emberek című film, amelyet a Gary Sinise nevű Gary Sinise rendezett. Gary rendező is, nem csak színész. És szerepel is a filmben. És második legfontosabb szereplő. Hát inkább a főszereplő. Tehát így leginkább ő a események drámai, mozgatója. Hát ő a drámai én. Tehát vele azonosulsz. Tehát ő az ő helyébe helyeződsz, amikor a sztorit... És a túlélő is ő nézett. A sztori végén. Igen, és hát azt kell tudni, hogy a Steinbecknek ez a Steinbecknek, ugye angol nyelvterületre kell, hogy hangolódjunk, ez a drámája, ez minden idők talán legkiválóbb modernitás kritikája, ami készült. A nagy gazdasági világválság éveiben játszódik a történet, olyan nincstelen bérmunkásokról, akiknek egyetlen egy batyujuk van, mondjuk van egy pokrócuk, meg két babkonzervük, esetleg van egy döglött egerük, amit simogathatnak, és halálba. Lenny és George története. Egy sajátos páros ez, egy nagy darab értelmi fogyatékos, vagy legalábbis lassan gondolkodó ember. Megint csak egy éles eszű. Igen. Hány éves szinten rekedhetett meg Lenny? Hát 7-8 éves lehet? Körülbelül? Egy jó szándékú, de a mozdulataival nem jól bánó óriásról van szó, aki ártatlan, védtelen dolgokat könnyen veszélybe sodorhat. A John Malkovich alakítja egészen kiválóan. Egy óriás, hatalmas erővel, csak hogy ezt az erőt nem tudja finom hangolni. Nem tudja a gyöngétség nyelvére lefordítani, pedig ő benne annyi szeretet és annyi gyöngétség van, ő annyira jó ember. És ez a jóság, ahogy kiárad belőle, abba állatok és emberek belefulladnak. És ez egy szörnyen nyomasztó gondolat, hogyha ebbe egy kicsit belegondoltok, hogy milyen szörnyű hogy a szeretet az milyen szégyen lehet, és milyen gyalázat, és milyen szörnyűség, hogyha nem tudod, ha nem párosul empátiával, ha csak egyszerűen kiöntöd, ki árasztod magadból azt a szeretetet, abba más belefullad. És ez a szerencsétlen Lenny, ez az értelmi fogyatékos figura, akit a John Malkovichot sikerült 30 centivel megmagasítani, és 15 centivel megválasítani. És 100 IQ-val lejjebb venni. Igen, és 100 IQ-val megfosztani. Addig simogatja ezeket a kis egereket, kis kutyákat, amíg az addig dögönyözi őket a nagy szeretetében, amíg megöli őket a szeretetével. A sejnes puhaságok iránt érez vonzalmat, és ez a nagy álma az, hogy egy nyulaktól hemzsegő farmon fog éldegélni barátjával. Akik farmokon dolgoznak, a legmagányosabbak a világon. Nincsen családunk, sehová sem kötődünk. Nincs mit várnunk. De nekünk van, rólunk beszél, hogy nekünk van, mi nem. Mi nem ilyenek vagyunk, nekünk van jövőnk. Nekünk van kinek elmesélni azt a rohadt életünket, de más ilyen fickók, ha börtönbe kerülnek, megrohadhatnak. A kutya sem törődik velük. De mi nem, George, mert látod, te is törődsz velem, és én is törődök te veled. George, arról beszél, hogy mi lesz velünk. Valamikor lesz egy saját kicsi házunk, és saját földünk, tehenek, disznók. Disznók, csirkék, és a földünkben fogunk élni, George, és lesznek nyulai. Erről. Folytasd, George, mondd el, hogy mi lesz a kertünkben, meg azt is, hogy mit csinálunk télen a kájáról, meg hogy meg tudod, hogy van az a, az a ízé, az a krém, ami a tejnek a tetején van, tudod? Igen, figyelj. Na, mondd el, George. Miért nem mondod el te? Tudod az egészet? Nem, George, az nem olyan, amikor én mondom, az nem olyan, az nem ugyanaz, nem. Mondd el, hogy kell a nyulakat tartani? Oké, lesz majd egy nagy veteményes kert, és egy nyulketrec. És egy nyulketrec. Meg egy kis lucerna mezőnk a nyulak számára. Lucerna mező, nyulnak is majd. Én gondozom a nyulat. Majd te gondozod a nyulakat, igen. És mikor havazni fog télen, azt mondjuk pokolba a munkával, és odaülünk a kályha mellé, és hallgatjuk, hogyan ropog a tűz. Így lesz ez minden este. Ők szeretik egymást, Lenny és George, és az egész cselekményben ez akkora kuriózum. Ez abban a túlélésért fuldokló közegben, amely ezt az elidegenedett középnyugati amerikai ültetvényt jellemzi, amely ráadásul jól meg van terhelve nemcsak a nyugat minden embertelenségével és a kapitalizmus minden sötét vonásával, de egy nagy gazdasági világválsággal. Ebben a közegben mindenki iridli Lennyt és George-ot, akik szegényebbek mindenkinél, nyomorultabbak mindenkinél, semmiük nincs, és ráadásul, hát Lenny még ráadásul emellett fogyatékos is, George meg őt kell, hogy is tápolja, és nem élheti a saját életét, hanem egy ilyen óriás bébit kell, hogy folyamatosan babusgasson. Nem csak egy oldalú kapcsolat, ez egy sajátos szimbiózisban vannak, és azt ismerik föl, hogy szépen kiegészítik egymást a képességeit. Ugyan már mit ad, mit segít a Lenny George-nak? Mondjad már, hogy mit segít a Lenny George-nak. Szorgalom. Jaj, hagyjad már. Teljesítmény. Csak pupa hátán. Nem. Csak pupáltán. Hát segít. Pontosan erre gyanakszom. Másfélszer annyit képes teljesíteni, hát pontosan erre gyanakszom. De az Lennynek a pénze. Az nem, George nem veszi el tőle. Hát az a Lennyé. Pont erre gyanakszik egyébként. Együtt dolgoznak. A brigádvezető is erre gyanakszik, hogy elveszi esetleg George Lennynek a pénzét. De nem veszi el. Nem értik az emberek, hogy miért tartoznak, miért járkálnak ezek mindenhova együtt, mert nem értik a szeretet. Nem értik, hogy George miért szereti ezt a kriplit, ezt a szerencsétlen hülyét. De többször kiúszta őt a bajból az erejével. Hát szerintem meg csak bajba sodorta, mindig csak bajba. A regényben igen, és ez pont arra figyelmeztet, ez a sajátságos ebben a történetben, hogy itt egy olyan fogyatékosságról van szó, sajátos csavarral, ami már veszélyt jelent a körülötte élőkre. Köszi, Robi írja, kedves Lizi, tudtam, hogy ezt nem hagyott ki. Hihetetlenül jó Malkovich ebben a filmben, nem nyomja el a könyvélményt a film. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Az Esőember, vagyis a Rain Man című film, amelyben Dustin Hoffman játsza Raymond Babbittet, a Charlie Babbitt, akit a Tom Cruise játszik, úgy érti, félreérti ezt a Raymondot, és úgy érti, hogy Rain Man, mert hogy ugye kisgyerek, és van a képzetében valami furcsa Mikulás, ami olyan hülye hangon énekel, na ez az ő testvér, akitől elválasztották őt nagyon hamar, nehogy bántsa az öccsét, és egy intézetbe, Wolbrookba kerül, aztán a halála után, mármint az apa halála után, az ifjabbik fiú Charlie megtudja, hogy neki van egy testvére, aki mindent örököl, szemben vele, aki egy használt autót örököl, csak ezért elrabolja a testvérét, és ezzel a bizonyos használt autóval beutazzák Amerikát, és egy nagyon-nagyon hangulatos road movie kerekedik ebből. Itt egy újfajta fogyatékosságról van szó, amiről eddig nem beszéltünk, az autizmusról, ami annyiban is sajátságos, hogy bizonyos képességek, különösen a szociális képességek jelentős csorbát szenvednek, ugyanakkor más képességek pedig már-már a zsenialitás határát súrolják. Nem pusztán az autizmusról van szó, hanem az autizmusnak egy minősített esetéről, egy nagyon ritka fajtájáról, az úgynevezett savant szindrómáról van szó. A savant szindrómások azok nem pusztán képességhiányosak, hanem van bizonyos képesség többletük. Arról van szó, hogy a két agyféltekek közötti kapcsolat az sajátos módon sérül. Ennek megfelelően a jobb félteke, amely a kreatív, a jobb félteke, amely az érzelmi kapcsolatokért és a fantáziáért és a szellemi világ szárnyalásáért felel, nem pedig a racionális gondolkodásért, mint a bal félteke. Szóval a jobb félteke az nem működik. az ki van iktatva a rendszerből. A bal félteke pedig túlműködik ennek megfelelően, mivel a jobb féltekés működés az sérül, ennek megfelelően a komplett jobb félteke az egy bal féltekés működésre lesz ráhangolva, lesz áthangolva, és egy elképesztő mértékű, mi számunkra elképzelhetetlen mértékű kapacitás szakad rá erre a bizonyos Savant-szindrómás személyre. Nagyon-nagyon ritka rendellenességről beszélünk. A Savant-szindrómások esetében azt hiszem, hogy körülbelül 60 Savant-szindrómás van jelenleg, él jelenleg a világon. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka betegség. Vagy hát fogalmazhatunk úgy is, hogy képesség. Ha képesség oldaláról nézzük, akkor beszélünk savantosokról. Hogyha a fogyatékosság oldaláról nézzük, akkor beszélünk autistákról. A Raymond Babbitt az Savant-szindrómás, és olyan képességei vannak, amelyek a mi számunkra elképzelhetetlenek. Viszont nincsen szociális lénye. Tehát nincs szociális hangoltsága. Hogyha azt mondjuk a pszichopatákra, hogy ők erkölcsi fogyatékosok, és azt mondjuk az imbecilisekre, hogy ők szellemi fogyatékosok, akkor azt mondhatjuk a savantosokra, vagy az autistákra, hogy ők érzelmi fogyatékosok. Tehát a szociális, egy szociális működésük, társadalmi szociális működésük az, ami sérült. Nem tudnak, félnek az emberi kapcsolatoktól. Egyszerűen egy burokban élnek, egy érzelmektől őket elzáró burokban élnek, és minden érzelmek által meghatározott helyzetből ők racionalitásba menekülnek, adatokba menekülnek, mindig, minden elől. Például a Savant-szindrómásokat nem lehet elvinni színházba, mert a darabot kívülről tudják, és a bármelyik bakinál fölállnak, és hangosan bekiabálnak, hogy az nem úgy van elrontotta. Tehát ugye ezt kell érteni, hogy a szociális szerepeket nem értik, viszont az adatbogarászás, az mindig, abba mindig nagyon erősek. Sally, Dips, Sally, 461092. Tudja a telefonszámomat? Honnan tudod? Te adtad a telefonkönyvet, Dips, Sally, 461092. Nagyon könnyen megjegyez lényegtelen dolgokat. Igen, van ilyen. Mindjárt hozom a kávét. Mondd, hogy csinálod? Mi a titka? Nem tudom. Az egész könyvet bevágtad? Nem. Az elején kezdted? Igen. Meddig jutottál? G. G. Gottsaken. William Marshall Gottsaken. Megtanultad a G-ig? Igen, G. A, B, C, D, E, F, G. G. A G feléig. Ez jó dolog. Aha. Tetszik nekem. Aha. Éhes vagy? Igen, kedd a palacsinta nap. Palacsinta? Az jó hangi. Persze. Juhar-szirppal. Hát nem is mással. Nem mással. Hoho. Van palacsinta. Na-na. Mi a baj? Na-na, hogy nincs fogpiszkálom. Nem. Nem eszel fogpiszkálóval. A szállodában a pizzát jó, de ez vendéglő, és ott van a villa. Na-na, hogy nincs fogpiszkálom. Nincs szükség fogpiszkálóra. Fölvágod a palacsintát, és megeszed villával. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén, Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Nagypál Szabolccsal. Továbbra is az Esőember című filmről beszélünk. Azt írja a kedves hallgató, na egyedül itt egész jó Tom Cruise, Dustin emeli, a zene is különlegesen jó. Hát ez igen, a film zenéje és ennek a road movie-nak a hangulata, ahogy átszelik azt az amerikai sivatagot, amikor mennek Las Vegasba, az annyira, tehát azok a bekötőutak, közben szól a Hans Zimmernek ez a fantasztikus zenéje, szóval ez... Átszelik érzelmeik sivatagát, Robert. Eljutnak valahonnan, A pontból, B pontba. Elindulnak egy sivatagból, és eljutnak egymás oázisába. Egyébként Tom Cruise is érzelmi fogyatékos. Azaz, de az ő a valóságban. De egyébként ezért tudja jól eljátszani. Tehát milyen vallásos ember, Robi? Igen, szientológus, ezt tegyük hozzá. Tehát... Kérdés, hogy milyen vallásos vagy pedig egy üzletnek, egy piramis rendszerű üzletnek az egyik ügyfele, vagy egyik menedzsere, inkább így fogalmaznék, nem biztos, hogy milyen vallásos ember az. Vigyázz, hogy ingyen megindulnak az SMS-ek, Robi. 0629986986 az SMS számunk. Beszélgessük egy kicsit Kim Peek-ről. Kim Peek az a Savant-szindrómás, akiről a Raymond Babbittnek a karakterét a Dustin Hoffman mintázta, tehát tulajdonképpen őtől eleste el a járását, őtől eleste el a beszédmódját. A Kim Peekről azt kell tudni, hogy ő egy archívumban dolgozott, iszonyatos mennyiségű adatot tartott az eszében, aztán amiután visszavonult, azután két számítógép és még két munkatárs kellett ahhoz, hogy azt a munkát elvégezze, amit kimpik. Ő úgy olvasott, hogy a könyvnek a jobb oldalát a jobb szemével, a bal oldalát a bal szemével olvasta egyszerre, és 10 másodperc alatt olvasta el egy könyvnek két oldalát így, és aztán lapozott. 10 másodpercenként lapozott. Nem betűről betűre, illetve szóról szóra olvas, hanem lefényképezi az agya. Írásképileg. Lefotózza az agya azt a dupla oldalt, majd azt ő 98%-os pontossággal mondja vissza, bármikor a jövőben, ami azt jelenti, hogy soha az életében nem felejti el. Tehát ő, amit elolvasott, arra az élete végéig emlékszik szóról szóra. 10 000 könyv van a memóriájában. 10 000 könyvet olvasott, és a 10 000 könyv mindegyik sorát 98%-os pontossággal tudja visszamondani, mint egy verset. Nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora potenciál rejlik bennünk az agyunkban, és főleg nem is értjük, mivel nem értjük az agyunk működését, hogy a jobb félteke hogy tud balféltekés funkciókat ilyen hatékonysággal átvenni. Vagy hogyha a jobb félteke és a balfélteke egyetlen egy mentális területet kezel, akkor az hogy tud ilyen mértékű hatékonyságot mutatni, vagy hogy tud ekkora minőségi ugráson keresztül menni. Ezt nem nagyon értjük. Egy valami biztos, hogy az agyunknak csak a felét, csak a balféltekét használjuk gondolkodásra, a jobb féltekét azt érzelmekre használjuk. Ha ezek az érzelmek kiiktatódnak, akkor ez a potenciál, ez a sokszorosára nő. Nem biztos, hogy az érzelmek kiiktatódnak, csak a megélésük, illetve a közlésük. Lehetséges, hogy az érzelmek nem iktatódnak ki, de az érzelmi kommunikáció az kiiktatódik. Tehát az érzelmek, lehetséges, hogy az érzelmek nem is az agyhoz köthetőek, hanem az agy csak az érzelmek lefordítására, az érzelmek szociális szerepekké való átfordítására való, vagy arra azt a funkciót látja el, és hogyha ezt a funkciót, ezt felszabadítjuk, vagy felszabadítja egy ilyen rendellenesség, akkor ez a kapacitás, ami rászabadul egy savant szindrómásra, az egyszerűen lenyűgöző és elképesztő. Az egyszerűen elképesztő. Minden, amit valaha lát, le tud rajzolni. Mindent, amit valaha életében látott, ha tud rajzolni, és meg tud tanulni rajzolni szépen, tehát ez csak egy technika, ami megtanulható, amit életében látott, tehát azt mondod neki, hogy 1976. november 12-e délután 4 óra 15 perc, és lerajzolja, hogy akkor mit látott. Hogy mit látott a szemével, és pontosan rajzolja le. Mindent. Ezt nem tudjuk igazán elképzelni. Nem tudjuk, hogy mi van a koponyánkban, nem tudjuk, hogy mi van a szemgödrünk mögött. Milyen kapacitás. Igazából a savant-szindrómások azok, akik némi ízelítőt tudnak adni erről. Még nem említettük, Robi, hogy Charlie Babbitt is tanul valamit az életről a film végére, és ő is megváltozik. A szeretetet, az, hogy testvérnek lenni, az, hogy embernek lenni, az valami más, valami több, mint a pénz, több, mint a siker, és több, mint az ő hitvány párkapcsolata, amit szintén nem vett komolyan, és nem tudott komolyan kezelni. Ő azt hiszem, hogy megtanítja Raymond Charlie-t arra, hogy hogyan kell szeretni. Hogyan kell szeretni akár az ő barátnőjét. Hogyan kell szeretni egy testvért, és hogyan kell szeretni Hollywood mindig meglep bennünket ezzel a tanúsággal. Egyházat. Igen, tehát hogy ezt Tom Cruise mind megtanulta, és reméljük, hogy nem tanítja tovább nekünk, tehát hogy legalábbis nem túl sokáig. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Belső tenger című film, amely a legjobb eutanázia film valaha, a Alejandro Amenábar című spanyol rendezőnek a filmje, aki az én kedvenc rendezőm, vagy egyik kedvenc rendezőm. Szerintem a legjobb spanyol rendező Buñuel óta, a 5 legjobb európai rendezőt kéne megneveznem, akkor Amenábar köztük szerepelne, ez egészen biztos. Ő rendezte többek között a Más világ című filmet, ami az egyik legjobb, hát a legjobb kísértett história valaha, amit valaha láttam életemben. De ő rendezte a Nyisd ki a szemed című filmet is. Abrelos óhoz. Igen, ami szintén egy brilliáns film, és nem is olyan régen beszéltünk róla. Szóval Amenábar filmje a Belső tenger. Ez is egy valós történeten alapul, Ramon San Pedro történetén, aki egy halászember volt, és egy vízi balesetben lebénult. Hát halászember, hát egy bohém 20 éves volt, aki a tengerparton ugrott egy nagy fejest. Amikor visszavonult a hullám, amikor elugrott a szikláról, akkor még elég mély volt a víz. De mire leesett, addigra a hullám visszavonult, és fejjel belefúródott a tengerfenékbe, és eltört a nyaki csigolyája. És nem pusztán eltört a gerince, hanem átvágta az idegi kapcsolatot a testével, tehát ott az idegpályákat, és ennek az lett a következménye, hogy nyaktól lefelé lebénult Ramon San Pedro. Az ő története, ez a film, a Belső tenger, az ő hősies küzdelme azért, hogy engedjék el őt az élők, a körülötte élők az életből, mert hogy az élet az ő számára méltatlan megaláztatás, és hogy ezt a környezete vegye tekintetbe, vegye figyelembe, és ne a saját lelki üdvét féltse mindenki attól, hogy segíteni merészeljen Ramon San Pedrónak eltávozni. Öngyilkos akar lenni, és ebben kér segítség. Öngyilkos akar lenni, és ebben kér egy kezet, mert az ő keze nem mozog. És hát mindannyiunkat egy erkölcsi próbatétel elé állít Ramon San Pedro kérése, hogy vajon képesek lennénk-e arra, hogy egy ilyen helyzetben felnőjünk ennek a helyzetnek az erkölcsi súlyához, és képesek legyünk segítséget nyújtani neki. Meg akarok halni, mert ilyen állapotban nem lehet méltósággal élni. Nézd csak, én megértem a más tetraplégiások. Sértőnek találják, ha azt mondom, hogy ez nem emberhez méltó. Eszembe sincs elítélni őket. Miért is ítélkeznék azok felett, akik élni akarnak? De elvárom, hogy engem se ítéljenek el, se azt, aki majd segít meghalnom. Szerinted lesz, aki segít? Hát, ez azoktól függ, akiknek módjukban áll, hogy legyőzik-e a félelmüket. Pedig nem olyan nagy ügy, hiszen a halál mindig is velünk volt, és velünk is marad. És végül mindenkit utolér, mindenkit. A halál része az életünknek. Nem értem, miért botránkoznak meg, ha azt mondom, hogy meg akarok halni. Mintha ez járványos volna. Ha bíróság elé kerül az ügy, megkérdezik majd, miért nem keresel más megoldást. Miért utasítod el a kerekesszéket? Hogyha elfogadnám, morzsákat fogadnék el, a szabadságom morzsáit. Gondolj csak el, te ott ülsz, 2 méternyire. Mi az a 2 méter? Minden más emberi lény számára semmiség. Igen, de az én számomra ez a 2 méteres út, amit meg kéne tennem, hogy eljussak hozzád, hogy megérinthesselek, út a lehetetlenbe. Ábrád, vágyálom, ezért akarok meghalni. Letelt a 3 óra. Jól van, meg kell, hogy fordítsanak. Megvárod odalent? Egy nagyon megrendítő film. A Belső tenger, amikor megnéztem legutóbb, akkor az volt az érzésem, hogy egy film, a Belső tenger, amely nem lehetne jobb. Nem lehetne jobb. Nincs mit hozzátenni. Nincs olyan eleme, amelyben kifogást, vagy akár makulát találnék. Szerintem egy filmdráma ennél többet nem tudhat mondani, mutatni, adni. Ez a legtöbb. Az én számomra a legtöbb. A Javier Bardemnek a játéka az felülmúlhatatlan. Az az igazság, hogy a Javier Bardem az egy akkora zseni, hogy az megint a párját ritkítja. Még akkor is, ha csak az arcával játszik az adott esetben. Annál inkább. És ennek az embernek, a Ramon San Pedrónak a hozzáállása ez a helyzethez nem arra szolgál, hogy fogalmazzak, hogy egyetértsünk, csak arra, hogy akceptáljuk. Csak ez a dolog. Igen, nem, meg hogy órákon át vitatkozzunk erről az egész kérdéskörről, miután kijöttünk a muzikból. De miközben órákon át vitatkozunk erről a kérdéskörről, ne gondoljuk azt, hogy a vitánk eredményétől függ, hogy Ramon San Pedro mit tehet a saját sorsával, ez az ő döntése kell, hogy legyen. És ha ezt elismerjük, onnantól kezdve vitatkozhatunk, hogy mi az ő helyében mit tennénk, mi az ő helyében mit éreznénk. Hát az ez ő igen. helyében, vagy az ő barátja helyében, akit arra kér, hogy segítsen neki meghalni. Ahogy ő fogalmaz, nem is lehetne pontosabb ennél. Mi mindannyian annyira félünk a haláltól, a saját halálunktól, hogy tabusítjuk a halál intézményét, a halál fogalomkörét. És mivel tabusítjuk, mivel folyamatosan lefolytjuk a haláltudatunkat, mert különben nem tudnánk élni, mert permanens depresszióban lennénk. Majd egyszer meghalunk, de mikor? Azt nem tudjuk, és ettől élhető az életünk. Majd évek múltán senki se tudhatja, senki se nézhet a sorskönyvébe. Ilyen módon képzelhető el az, hogy dohányzunk, ilyen módon képzelhető el az, hogy olyan egészségtelen életet élünk, amilyet, mert az egész egy bizonytalan jövőbe van valahova kihelyezve. Nem foglalkozunk vele, tehát ez egy lefolytás, egy folyamatos lefolytásban vagyunk. És amikor itt van egy ember, aki azt kéri, hogy segítsünk neki meghalni, akkor ez zavar minket. Mert a felszínre hozza bennünk, mert él bennünk, ha csak nem vagyunk ugye pszichopaták, él bennünk az érzelmi egység vele, az együttérzés vele, és ebből az együttérzésből fakadóan az ő halála felszínre hozza a saját halandóságunkat, és azzal nem akarunk szembesülni. És önmagunkat annyira féltjük ettől az egész diskurzustól, önmagunkkal folytatott halál dilemmától, hogy az ő haláláról sem akarunk tudomást venni, pedig az ő halála az ő halála és az ő joga a halálhoz. De mi nem, mert mi az egész kérdést tabusítottuk. Nem csak a halálról szól ez a film, ahogy a cím is utal rá, belső tenger. Az ablakából, ha kinéz, az óceánt látja maga hullámaival, és ő benne belül is egy végtelen gazdagság él, és inkább az emberi méltóságról szól, ahogy ez az idézetben is elhangzott, hogy mi a méltósággal leélt élet. És különösen nehézé teszi azt, hogy segítkezünk az öngyilkosságában az, hogy az ő élete az rendkívül gazdag, és kisugárzik a körülötte lévőkre. Regény ír, segít a gondjaikban, és egyáltalán egy szilárd integer ember benyomását kelt, illetve az is. Sőt, hát elképesztően bölcs és elmélyült ember. De azt hiszem, hogy a szeretet és az empátia az ott kezdődik, amikor nem magunkat siratjuk, hogy mi lesz velünk nélküle, és nem őt okoljuk, hogy merész el elhagyni minket, mi lesz azzal a rengeteg fénnyel, amit ő ránk áraszt, hogyha az a zseblámpa kihúny. Nehogy teheti ő ezt velünk, mikor az ő élete, az ő szempontjából egy méltatlan megaláztatás, mikor tiszteljük őt azért, amilyen, és azt mondjuk, hogy az ő fénye kiárad ránk, és ezért hálásak vagyunk neki, de nem tiszteljük eléggé, hogy az önmaga iránti rendelkezését tiszteletben tartjuk, hogy az önmaga iránti igényét azt elismerjük, és az autonómiáját elfogadjuk. Tehát, ha elég bölcs nekünk, hogy irányt mutasson az életünkben, nem elég bölcs vajon saját maga számára, hogy a saját életéről döntsön? Ezt el kell, hogy ismerjük. Nincs is jogunk rá, hogy ne tegyük. Az az igazság, hogy a korlátaink azok ott húzódnak, hogy a saját magunkból indulunk ki, és empátia hiányosak vagyunk. Amikor azt gondoljuk, vagy azt érezzük, hogy meghalni rossz. Mert a saját életünket féltjük a haláltól. De mi van, ha ő nála ez már megfordult, már felcserélődött? Mi van, ha neki élni rossz, és meghalni meg jó? Nem az élet vagy a halál között kell dönteni, hanem a szabadság nyomán kell dönteni az ember személyes, saját sorsának a minőségéről. Az ő sorsának a minősége, az ő személyes döntésében a halál által mozdul előre, akkor az az ő útja, és akkor abban kell őt segíteni. Tehát itt pont ez a kérdés, hogy mit szolgál az ember? Az embert vagy az életet? Én azt mondom, hogy az ember szolgálja az embert. Az orvos szolgálja az embert. A barát szolgálja az embert. Ne az életet. Az élet nem egy önérték. Az ember az önérték. Szerintem ez a legfontosabb tanulsága a Belső tenger című történetnek. Azért azt is el kell kerülni, hogy azt az olcsó megoldást válasszuk, hogyha ő terhére van a társadalomnak, akkor megszabaduljunk tőle. És esetleg mi magunk sugallhatjuk, hogy ő a terhünkre van, és ezért kéri a halál. Ez a történet kizárja ezt. Ramon San Pedro környezete maximális gyöngétséggel, figyelemmel, szeretettel, megértéssel ápolja, gondozza őt, Ramón San Pedro nem a környezete iránti hálátlanságból akar meghalni, hanem a saját sorsa iránti jogánál fogva. És ezt el kell, hogy ismerjük, és ezt tiszteletben kell, hogy tartsuk. Azt írja a kedves hallgató, azért is odaszögezően jók ezek a filmek, mert egyszerre végtelen sok témáról szólnak, nagyon komplex minden, társadalom bunkósága, tolerancia, ki miben különleges, eutanázia, stb. Megnyitják bennünk a belső tengert. A mégis kinek az élete megelőzte ezt a filmet eutanázia témában, majdnem ugyanezzel a sztorival, az is fantasztikus. És milyen jogos a felvetés, ami a címben megfogalmazódik. Mégis kinek az élete? Ki döntsön? Ez nagyon jogos. Úgy viszonyultok a fogyatékosokhoz és a róluk szóló filmekhez, mint a 19. századi angol értelmiség az elefántemberhez, írja Adamson, és kaptunk egy szomorú, meg egy vigyorgó smiley-t egyaránt. Szóval úgy érzed, kedves Adamson, hogy mi álságos kéztördelés és képmutató, szemforgató könnyezés közepette élvezkedünk ezeknek az embereknek a rossz sorsa felett, és úgy dagonyázunk az ő nyomorúságukban, akár a bulvárlapoknak a fogyasztói. Ez az érzésed, kedves Adamson? Mert ha ez így van, akkor szomorúak vagyunk. Próbáltok ezt elkerülni, Adamson. Ez a benyomás alakult ki benned. Kaptunk még egy SMS-t, azt kérdezi a kedves hallgató, csak nem a táncos a sötétben az első. Hoppá! A csúcsok csúcsa, a mai number one. A táncos a sötétben, a kis Zelma története, a csehszlovák Prolilány története. Kap valami díjat az SMS író, Robert? Aki beletrafál. A Táncos a sötétben című film ajánlásával tudunk élni. A minden idők talán legnagyszerűbb, leggrandiózusabb művészi együttműködése Björk és Lars von Trier párosa. És Catherine Deneuve. Igen, Catherine Deneuve. Miért is felejtkeznénk el? Lars von Trier írta és rendezte a filmet, továbbá írta a dalok szövegét. Björk írta a dalok zenéjét és adja elő a dalokat és játssza a főszerepet. Hát mind a kettő túlvállalja magát. A von Trier is, és a Björk is, és egyiknek se törik bele a bicskájba. De a Björk nem színésznő. A Lars von Trier meg nem dalszövegíró. És mégis felnőnek a feladathoz. Egy hatalmas, egy grandiózus musical keretében. Egy lassan megvakuló lány története, ami egy nagyon nyomasztó. A film felétől már vak. Történetként nehezedik ránk. És aztán ez a halálbüntetés témakör is előtűnik a legvégén. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see. Csodálatos. A maguk a dalok, maga a sztori, Björknek a játéka, ez a kislány, ez teherbe esett, annak ellenére, hogy van ez a súlyos betegsége, örökletes betegsége, aminek következtében lassacskán megvakul. Ugyanezzel a szembetegséggel születik a kisgyereke, és ő tudta ezt, hogy ezt a betegséget az élettel együtt átadja a gyerekének, és emiatt hallatlan bűntudat gyötri őt. És ebből a bűntudatból aztán úgy próbál menekülni, hogy látástól vakulásig dolgozik. Az ő esetében azt gondolom szó szerint érthetjük ezt. Hogy pénzt tegyen félre. Hogy pénzt tudja félretenni. A kisgyerekének még születésnapi ajándékot se vesz, mert hogy az ő születésnapi ajándéka az a szeme világa lesz. Hogy az operációnak a révén ő egészséget vásárolhasson a gyerekének, és megválthassa magát abból a karmikus átokból, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy ne adja át a gyerekének az ő az ő betegségét, és hogy megváltsa a gyermekét, de aztán egy nagyon tragikus körülménynek következtében megtörténik minden idők leggroteszkebb, minden idők legbizarrabb, legnyomasztóbb, talán mondhatom legnyomasztóbb gyilkosság jelenete, amelyben szintén egy fajta eutanázia zajlik, egy sajátos eutanázia zajlik. Megpróbálják elvenni a pénzt tőle. Igen, ezt az oly kemény munkával megkeresett, és oly nemes cél érdekében félretett pénzt. Zelma elkövet egy gyilkosságot, amely valójában nem gyilkosság. Ő azt a szeretet szellemében követi el, de ehhez a szeretethez ez a törvény nem tud felnőni. Tekintettel arra, hogy Zelmát perbe fogják, és egy per keretében őt elítélik. Többek között azért, mert azt a pénzt, amely pénzből vásárolhatna magának egy olyan ügyvédet, mert hogy a törvény is egy árucikk, és az élet is egy árucikk, hogyha vásárolna magának egy olyan ügyvédet, amely aki képes őt felmentetni, akkor megmenekülne, de ő ezt a pénzt ezt mindenáron a kisgyermekének a műtétjére szánja, ilyen módon feláldozza magát. Hát Lars von Trier megint legyártott egy női Krisztust, akiket szokott általában. Megint legyárt. Hát ahogyan azt a Grace karakterében megtette, ugye a Dogville című film, a Manderley című film, vagy érdemes visszautalni a korábbi Hullámtörés című filmre. Ezek nem könnyű filmek, nehéz filmek és idegesítő filmek, tehát fölkészült lélekkel kell bemenni, hogy az ember elviselje ezt a nagy nyomást, amit Lars von Trier elénk kreál. Amikor aztán megpróbálják megítélni azt a szeretetet, ami az ő lényéből árad, és itt nem véletlenül utalunk arra, hogy egy krisztusi figuráról van szó, hát azt nem tehetik, mert nincsenek azon az erkölcsi színvonalon a törvénynek az alkalmazói. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy hogyan devalválódott az embernek a minősége, hogyan az egységet elvesztettük, és megkaptuk helyette a szeretetet, ahogyan a szeretetet elvesztettük, és megkaptuk helyette az igazságot. Aztán elveszett az igazság, és megkaptuk helyette az erkölcsöt, majd miután elveszett az erkölcs, megkaptuk helyette a törvényt. Na és akkor reméljük, ezek nem vesztek el végleg, hanem újra megközelíthetők. Újra megtalálhatók, de mi így kollektíve, mint emberiség, sajnos ezeket elvesztettük, attól tartok. Mint készséget, és feladatul kaptuk a megtalálásukat. Egyénileg, de igen, nem kollektíve. És hú, de idealista vagy. Persze. Szakmai jártalom nálad tekintettel, hogy nem vagyok materialista. Valaki teológus. Na hát a törvény szintjéről próbáljuk meg, erről a devalvált szintről próbáljuk meg megítélni a szeretetet. Próbáljunk ítélkezni a szeretet fölött. Nem lehet. Tehát ez egy Krisztus perhez hasonlítható igazából. Mindenki Krisztust kiált, de Barabássá áll össze, ahogyan az a Szentírásban zajlik. Ami a Táncos a Sötétben című történet, vagy ezt a filmet, ezt a musicalt illeti, minden idők talán legmegrendítőbb zenés filmje. A nagyon-nagyon diszonáns, nagyon-nagyon sajátos módon, kissé hamiskás módon előadott dallamok a Björknek a szájából tökéletesen illeszkednek a Lars von Triernek a sajátosan dán forgatási módszeréhez, ahhoz a fajta kameramozgáshoz, ahhoz a fél dogmához, ami aztán kiegészül a Björknek a világával. Annyira pontosan passzol egymáshoz ez a kettő. És annyira éles ellentétben van a musical jelenetekkel, amelyek viszont erőteljes megvilágításban és hollywoodi színekkel zajlanak. És amelyek mind a vak lány Zelma fejében játszódnak. És Catherine Deneuve egy ilyen átvezető kapcsot képez. Egyébként ő levélben könyörgött Lars von Triernek, hogy valamelyik filmjében szerepeltesse, bárcsak ilyen rendezők lennénk mi is, Robi, hogy Catherine Deneuve-ök könyörögnének nekünk, és talált neki egy szerepet, ugye Deneuve sok musicalben szerepelt korábban. Ha nem láttátok még a Táncos a Sötétben című filmet, akkor haladéktalanul nézzétek meg, mert ha egy musicalt nézhettek meg, és az nem a Hair, akkor az a Táncos a Sötétben legyen, vagy a Hegedűs a háztetőn. De most a Táncos a Sötétben ajánljuk nektek, mert ennél jobban nem tudunk tisztelegni a Lars von Triernek és a Björknek a művészi nagysága előtt, mint hogy a legkiválóbb fogyatékos sokról szóló filmnek választottuk ezt azon a listán, amelyen a 10. a Hibátlanok című, a 9. az Ébredések című, a 8. a Szkafander és Pillangó című film, a 7. a Forrest Gump, a 6. a Ballábam, az 5. a Nevem Sam, 4. helyezett a listánkon az Egerek és emberek, a 3. az Esőember, 2. volt a Belső tenger, és a valaha készült legkiválóbb fogyatékosról szóló film az a Táncos a Sötétben. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, amelyel megtiszteltetek minket, és ezt a sok SMS-t, amit küldtetek. Reményeink szerint jövő héten is itt leszünk, és akkor is lesz alkalmunk filmekről beszélgetni. Mármint 6 nap múlva jövő hét szombaton 3-tól 5-ig, ahogyan az szokásunk. Köszönjük a figyelmeteket, és kellemes hetet kívánunk nektek jó sok rádiókáfi hallgatással, ami a 98.6-os frekvenciát illeti. Minden jót Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmeteket, én Puzsér Róbert voltam. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy Aztán a Mr. Baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.